Тры таварышы. Раман Рэмарка Эрых Марыя. Пераклад Уладзіміра Папковіча. Неба, яшчэ не закуродымленае дымам фабрычнага коміна, было жоўтае, як латунь. Паза дахамі фабрыкі яно гарэла асабліва ярка. Вось-вось узыдзе сонца. Я зірнуў на гадзіннік, яшчэ не было 8, без чвэрці. Я адчыніў вароты і падрыхтаваў помпу бензакалонкі. У гэты час звычайна на запраўку ўжо пад'язджалі першыя машыны. Раптам я пачуў за спінай хрыпаты крэкат. Быццам пад зямлёй круцілі заржавелы вінт. Я спыніўся, прыслухаўся, затым вярнуўся праз двор да майстэрні і асцярожна адчыніў дзверы. У паўзмроку памяшкання блукаў хістаючыся прывід. На ім была брудная, некалі белая хустка, сіні фартух, грубыя пантофлі. Гэты прывід, які размахваў венікам, важыў не менш 90 кілаграмаў. То была наша прыбіральшчыца Матільда Штос. Я хвілінку пастаяў, пазіраючы на яе. З грацыі бегемота яна сноўдалася паміж радыятарамі аўтамабіляў і глухім голасам спявала песню пра вернага гусара. На стале каля акна стаялі 2 бутэлькі каньяку. Адна ўжо была амаль пустая. Учора ўвечары яна была яшчэ поўная. Я тады забыўся схаваць яе. Але фрау Штос... Спеў абарваўся, венік упаў долу, шчаслівая ўсмешка пагасла. Цяпер я стаў прывідам. Езус Христус! Матільда ўтаропілася на мяне чырвонымі вачыма. Так рана, я вас не чакала. Разумею. Добра пайшло. Ай, добра. Лёш не ёмка. Яна вытерла губы. Я ж аслупянела. Ну, гэта вы ўжо занадта. Не аслупянела, а п'янела у дым. Яна ледзь стаяла на нагах, яе вусны торгаліся, а вейкі лыпалі, як у старой савы. Але памалу яна прыходзіла да памяці. Яна рашуча зрабіла крок наперад. Пан Локамп, ай, чалавек, толькі ўсяго чалавек. Спачатку я толькі панюхала. Потым глытнула. У мяне ж у страўніку заўсёды круціць, ну, а потым мяне, відаць, апанаваў д'ябал. Ды нельга ж спакушаць бедную кабеціну, пакідаючы на відавоку пляшку. Я застаў яе такую не ўпершыню. Кожныя раніцы яна 2 гадзіны прыбірала ў майстэрні. Можна было колькі хочаш пакінуць грошай, яна не каране. Але да гарэлкі яна была ласая, як кот да сала. Я ўзяў бутэльку. Вядома, каньяк, што для кліентаў, вы не кранулі. А лепшы ад пана Кёстэра спажылі? Усмешка кранула выветраныя рысы Матільды. Што праўда, то праўда. Ведаю смак. Але Няўжо вы мяне выдадзіце, пан Локам, безабаронную ўдаву? Я пахітаў галавой: сёння не выдам. Яна адпусціла падаткнутую спадніцу: тады я хутенька дам лататы, а то прыйдзе пан Кёстер. Ой, божа літасці вы! Я падышоў да шафы і адчыніў: Матильда, яна хутенька прыкандыбала. Я падняў карычневую чатырохкантовую бутэльку. Яна взмахнула рукамі, пратэстуючы: гэта не я, шчыра, гэту я не чапала. Я ведаю, і наліў поўную чарку. Пілі калі-небудзь гэты? А няўжо ж, яна аблізала вусны. Ром вытрыманы ямайскі. Выдатна. Тады выпіце чарку. Я? Яна адхіснулася. Пан Локамп, гэта зашмат. Вы смаліце мяне гарачым жалезам. Старая, што п'е, як злодзей, ваш каньяк, а вы частуеце яе яшчэ ромам. Вы святы, святы, лепш памерці, чым стрываць такое. Ну што ж, я зрабіў выгляд, што адстаўляю чарку. Ну, добра, добра. Яна паспешліва схапіла яе. Нельга адмаўляцца ад добра, нават калі не разумееш, за што. На здароўе! А можа, у вас дзень нараджэння? Так, Мацільда, адгадала. Ой, няўжо праўда? Яна сціснула мне руку і пачала трэсці: віншую ад усяго сэрца, каб грошы не выводзіліся, пан Локам. Яна выцерла вусны. Я так расчулена. Ой, за гэта абавязкова трэба кульнуць яшчэ адно. Ну я ж вас люблю, як сына. Цудоўна, я наліў ёй яшчэ адну чарку, яна кульнула яе, і ўдзячна я пайшла з майстэрні. Я схаваў бутэлькі і сеў за стол. Слабае сонца свяціло праз акно мне на рукі. Дзіўнае пачуццё. Такі вось дзень нараджэння. Нават калі не надаваць гэтаму вялікага значэння, 30 гадоў. Ай! А былі часы, калі мне здавалася, што не дажыву да 20. Такой вялікай уяўлялася адлегласць. А потым я дастаў шуфляды лісток паперы і пачаў падлікі. Дзяцінства, школа. Гэты кавалак быў далёка, невядома дзе, як яго і не было. Сапраўднае жыццё пачалося толькі ў 1916 годзе. Я якраз стаў навабранцам, худым, даўгалыгім, мне было 18 гадоў. Па камандзе вусатага унтэр-афіцэра я трэніраваўся на пляцы за казармай падаць і ўставаць. Аднаго разу ўвечары да мяне ў казарму прыйшла маці. Ёй давялося больш за гадзіну чакаць мяне. Я не ўпакаваў як след свой рэчмешок і быў пакараны тым, што мусіў у вольны час чысціць салдацкія прыбіральні. Яна хацела дапамагчы мне, але ёй не дазволілі. Яна заплакала. А я так змарыўся, што заснуў пры ёй. 1917 год, Фландрыя. Мідендорф і я купілі ў шынку бутэльку чырвонага віна. Мы хацелі пабаляваць, але не ўдалося. Ранічкай англічане адкрылі ураганны агонь. Кёстэра параніла ў полудзень. Майер і Дэтэр загінулі пад вечар. А ўвечары, калі, здалося, настаў спакой, мы адкаркавалі бутэльку, газ запоўніў акопы. Мы, праўда, паспелі надзець противагазы, ды противагаз Мідендорфа быў няспраўны. Калі ён спахапіўся, было ўжо запозна. Пакуль сарваў гэты і знайшоў новы, занадта шмат наглытаўся газу. З горла хлынула кроў. Ён памёр назаўтра раніцай. Твар яго зелянеў і счарнеў, шыя ўся была падрапана. Паз ногцямі ён стараўся разарваць яе, каб ухапіць паветра. 1918 год. Гэта было ў шпіталі. Некалькі дзён назад прыбыў новы транспарт, папяровыя бінты, цяжка параненыя. Увесь дзень туды-сюды сноўдаліся аперацыйныя каляскі. Часам яны вярталіся пустыя. Побач са мной ляжаў Йозеф Штоль. Ён ужо быў без ног. Але яшчэ не ведаў пра гэта. Убачыць было нельга, таму што коўдра накрывала замест ног драцяны каркас. Ён і не паверыў бы, бо адчуваў боль у ступаках. Уначы ў нашай палаце памерлі двое. Адзін паміраў цяжка і доўга. 1919 год. Зноў дома рэвалюцыя, голад, на вуліцы бясконцы пошчак кулямётаў, салдаты супроць салдатаў, таварышы супроць таварышаў. 1920 год, путч, застрэлены Карл Брэгер, арыштаваныя Кёстэр і Ленц, мая маці ў бальніцы, рак у апошняй стадыі. 1921. Я задумаўся. Я нічога не памятаў. Год просто выпаў. У 1922 я быў дарожным рабочым у Цюрынгіі. У 1923 загадваў рэкламай на гумавай фабрыцы. Это было ў час інфляцыі. Я зарабляў 200 мільёнаў марак у месяц. Зарплату выдавалі два разы на дзень і пасля кожнай паўгадзіны в отпуску, каб можна было збегаць у крамы і нешта купіць, пакуль не з'явіўся новы курс долара. Грошы трацілі сваю цану ў два разы. А потым... То было ў наступныя гады. Я паклаў аловак. Які сэнс прыпамінаць усё гэта? Я ўжо і не памятаў дакладна. Шмат што пераблыталася. Свой апошні дзень нараджэння я спраўляў у кафе «Інтэрнацыянальд». Тады я год працаваў тапёрам. Потым... Я зноў сустрэў Кёстэра і Ленца. А цяпер я сяджу тут, у аўрама аўтарамонтнай майстэрні Кёстэр і кампанія. Кампанія гэта Ленц і я. Майстэрня ж належыць аднаму Кёстэру. Калісьці ён быў наш аднакашнік. Потым камандзір роты, потым лётчык, праз нейкі час студэнт, затым гоншчык. Нарэшце ён купіў гэтую будку. Спачатку далучыўся Ленц, які некалькі гадоў бадзяўся па паўднёвай Амерыцы. Потым я. Я дастаў з кішэні цыгарэту. Шчыра кажучы, я мог быць цалкам задаволеным. Жылося мне нядрэнна, была праца і сілы. Я не хутка стамляўся, быў, як кажуць, здаровы. І ўсё ж лепш было б не думаць вельмі шмат, асабліва вечарамі. Час ад часу нешта вярталася з былога і ўзіралася ў цябе мёртвымі вачыма. Але ад гэтага была гарэлка. Знадворку зарыпелі вароты, я парваў лісток з датамі свайго жыцця і кінуў у кош для папер. Дзверы імкліва расчыніліся. На парозе стаяў Готфрид Ленц, высокі хударлявы з белай як салома чупрынай і носам, які прызначаўся некаму іншаму. «Робі, стары абжора! Устань і падцягніся! Твае начальнікі будуць гаварыць з табой! О, Божа!» Я ўстаў, а я думаў, вы забудзецеся. «Пашкадуйце мяне, хлопцы! Бачыце, чаго захацеў!» Готфрид паклаў на стол скрутак. «Там зазвінела!» Услед за ім увайшоў Кёстер, Ленц стаў перада мной. «Робі, хто табе раніцай сустрэўся першы?» Я падумаў. Старая кабеціна, яна танцавала. «Ой, святы Майсей, дрэнная прыкмета! Але яна адпавядае твайму гараскопу. Я вчора склаў, ты нарадзіўся пад знакам стральца. Ненадзейны хісткі, як трыснёк на ветры, на цябе ўздзейнічаюць нейкія падазроныя трыгоны Сатурна, а сёлета яшчэ і Юпітэр. Ота і я, хто замяняе табе бацьку і маці, перадаём табе штосьці, каб абараняцца. Вазьмі гэты амулет, праўначка інкаў. Аднойчы падаравала яго мне. У яе была блакітная кроў, плоскаступнёвасць, вошы і дар прадбачання. Беласкуры іншаземец, сказала яна мне, яго насілі каралі, у ім заключана сіла сонца, месяца і зямлі, не гаворачы пра іншыя малыя планеты. Дай мне за яго срэбны долар на гарэлку і насі сабе. Каб ланцужок шчасця не парваўся, я ўручаю яго табе. Ён будзе сцерагчы цябе і прагоніць варожага Юпітэра. Ён павесіў мне на шыю маленькую чорную фігурку на тонкім ланцужку. Вось, гэта супроць наслання зверху. Ён павесіў мне на шыю маленькую чорную фігурку на тонкім ланцужку. Вось, гэта супроць наслання зверху. А тут супроць зямных бед. 6 бутэлек рому ад Ота. Ром у 2 разы старэйшы за цябе. Ён разгарнуў скрутак і выставіў бутэлькі на сонца. Яны зазіхацелі, як янтар. Цудоўнае відовішча. Адкуль яны ў цябе, Ота? Кёстер усміхнуўся. Заблытаная справа, доўга расказваць. Ты лепш скажы, як сябе адчуваеш. На 30, я махнуў рукой. На 16:50 адначасова. Нічога асаблівага. І ты гэта называеш нічога асаблівага, запярэчыў Ленц. Лепей быць не можа. Ты ж такім чынам уладна перамог час і жывеш два жыцці. Кёстер зірнуў на мяне. Не чапай яго, Готфрыд, сказаў ён. Дні нараджэння моцна псуюць самаадчуванне, асабліва зранку. Ён яшчэ ачомаецца. Лен заплюшчыў вочы. Чым менш чалавек адчувае сябе, тым большая яму цана робі. Ці суцяшае гэта цябе хоць крышку? Не, а ні. Калі чалавек нечага варты, то ў такім разе ён толькі помнік самому сабе. А гэта, мне здаецца, цяжка і сумна. У яго пацягнула на філасофію, ота, сказаў Ленц. Ён не страчаны. Ён перажыў крызісны момант, нялёгкі момант дня нараджэння, калі ўглядаешся самому сабе ў зрэнкі і бачыш, які ты бедалага. Цяпер можна спакойна брацца за справу і прашмараваць старому кадзілаку вантробы. Мы працавалі, пакуль не сцямнела. Потым памыліся, пераапрануліся. Ленц зірнуў на бутэлькі. Можа, скруцім адной шыю? Няхай вырашае Робі, сказаў Кёстер. Недобра, Готфрыд, так нахабна вымагаць замяніння. Яшчэ горш марыць смагай тых, хто павіншаваў. Запярэчыў Ленц і адкаркаваў бутэльку. Пах рому запоўніў майстэрню. Святы Майсей, сказаў Готфрыд. Мы ўсе прынюхаліся. Фантастычна, ота. Трэба быць вялікім паэтам, каб знайсці адпаведныя эпітэты. Піць у гэтай цёмнай будзе. Шкада пітва, вырашыў Ленц. Ведаеце што? Мы паедзем адсюль, павячэраем, бутэльку возьмем з сабой, вып'ем яе дзе-небудзь на волі, бліскуча. Мы адпіхнулі ў бок кадзілак, які рамантавалі папоўдні. За ім стаяла дзіўная рэч на колах. Гэта была гоначная машына Ота Кёстера, гонар майстэрні. Кёстер у свой час набыў на аукцыёне амаль задарма гэтую машыну, старую ламачыну з высокім кузавам. Спецыялісты, якія бачылі яе тады, сцвярджалі, што гэта цікавы экспанат для музея. Больвіс, гаспадар фабрыкі па пашыве жаночых паліто і гоншчык-аматар, параіў Ота перарабіць яе на швейную машынку. Але Кёстера гэта не кранула. Ён разабраў машыну, як кішэнны гадзіннік, і корпаўся ў ёй некалькі месяцаў. Бывала аж да цёмнай ночы. Потым аднойчы ўвечары ён пад'ехаў на ёй да бара, у якім мы звычайна бавілі час. Больвіс ледзь не ўпаў ад смеху, убачыўшы яе зноў. Так смешна яна выглядала. Жартам ён прапанаваў Ота заклад. Ён ставіў 200 марак супроць 20. Калі Кёстер пагодзіцца на гонку з яго новым спартыўным аўтамабілем. адлегласць 10 кіламетраў, і ён дае Ота кіламетр форы. Кёстер згадзіўся, усе смяяліся, чакалася незвычайная забава, але Ота пайшоў яшчэ далей. Ён адмовіўся ад форы і спакойна прапанаваў павысіць стаўку да 1000 марак супроць 1000. Больвіс расчаравана спытаў, ці не адвесці яго ў дом вар'ятаў. У адказ Кёстер завёў машыну, завёў матор, і абодва рванулі з месца. Больвіс праз паўгадзіны вярнуўся ў такім дрэнным настроі, быццам пабачыў марскога змея. Ён моўчкі выпісаў чэк, а потым яшчэ адзін. Ён хацеў адразу ж купіць машыну, але Кёстер пасмяяўся з яго. Ён не аддасць яе, але наколькі бездакорная была машына ўсярэдзіне, настолькі непрыглядны быў яе знешні выгляд. На кожны дзень мы паставілі надзвычай старажытны кузаў. Лак выцвіў, крылы пакарабаціліся, верх адслужыў добры дзясятак год. Мы маглі падабраць нешта лепшае, але ў нас былі свае меркаванні. Аўтамабіль называўся Карл. Карл прывід шашы. Карл сапучы цягнуўся па шашы. Ота з'явілася ахвяра. Ззаду нецярпліва сігналіў Бьюік. Ён імкліва даганяў нас, неўзабаве насы зраўняліся. Чалавек за рулём зняважліва паглядзеў на нас, яго позірк зверху ўніз абвёў нашага няўклюднага Карла, потым ён адвярнуўся і забыўся пра нас. Праз некалькі секунд ён нечакана пераканаўся, што Карл усё яшчэ ідзе побач з ім. Ён усеўся крыху ямчэй, весела зірнуў на нас і прыбавіў газу. Але Карл не здаваўся, як тэр'ер побач з догам. Ён неадступна трымаўся каля бліскучага лакаматыва з нікелю і лаку. Чалавек мацней ухапіўся за руль, ён яшчэ ні пра што не здагадваўся і кпліва скрывіў губы. Відаць было, што ён нам зараз пакажа, на што здольныя яго сані. Ён з такой сілай цісканул на газ, што выхлапная труба заспявала, як хор жаўрукоў над летнім полем. Але дарма, ён не адарваўся ад нас. Як зачараваны, агідны і непрыглядны Карл туліўся да яго. Чалавек здзіўлена вылупіўся на нас. Ён не мог зразумець, як гэта пры хуткасці звыш 100 кіламетраў старая скрынка ніяк не адстае ад яго. Ён з недаверам зірнуў на спідометр, ці не сапсаваўся, потым націснуў да канца. Машыны імчаліся ў поравень па доўгай роўнай шашы. Праз некалькі метраў насустрач шумам з'явіўся грузавік. Бьюік павінен быў адстаць, каб даць дарогі. Як толькі ён параўняўся з Карлам, паказалася пахавальная машына са стужкамі ад вянкоў, якія развіваліся. Яму зноў прыйшлося ўступіць. Потым далягляд стаў вольны. Чалавек за рулём тым часам страціў увесь свой форс. Ён прыгорбіўся, злосны, вусны сціснутыя. Яго захапіў азарт гоншчыка. І раптам гонар яго жыцця трапіў у залежнасць ад таго, ці адарвецца ён любой цаной ад шчанюка побач. Мы ж наадварот сядзелі за абыякавымі тварамі. Б'юіка для нас не існавала. Костер спакойна глядзеў на дарогу, я сумуючы пазіраў на бакі, а Ленц, хоць і сцяты ў камяк, дастаў газету і рабіў выгляд, што яму няма нічога важнейшага за чытанне. Праз некалькі хвілін Кёстер падміргнуў нам. Карл не ў прыкмет збавіў хуткасць, і Б'юік памалу пачаў вырывацца наперад. Яго шырокія блішчастыя крылы прамільгнулі міма нас, з выхлопной трубы нам у твар грымнуў сіні дым, паступова ён адарваўся ад нас метраў на 20, і тут ужо паказаўся, як мы і чакалі, твар гаспадара ў акне. Усмешка выдавала непрыкрыты трыумф. Ён паверыў, што перамог. Але чалавек дапусціў яшчэ адну памылку. Ён не мог стрымацца, каб не паздзекавацца з нас. Ён кіўнуў нам: «Даганяйце!» Ён зрабіў гэта падкрэслена, паблажліва і пераможна. «О-та!» Прамовіў Ленц, напамінаючы. Ды напамін мне патрабавалася. У той самы момант Карл зрабіў скачок. Кампрэсар засвістаў, і раптам рука, якая махала, знікла в акне. Карл прыняў выклік. Ён набліжаўся. Ён набліжаўся нястрымна. Ён зноў узяў сваё, і цяпер мы ўпершыню уважліва паглядзелі на аўтамабіль побач. З нявіннымі тварамі мы запытальна пазіралі на чалавека за рулём. Цікава было б ведаць, навошта ён нам махаў. Але той сутаргава глядзеў другі бок, і Карл цяпер ужо на поўным газе абыходзіў яго, увесь брудны з крыламі, што бразгаталі пераможны замызганы шчанюк. «Малайчына, ота!» – сказаў Ленц Кёстеру. Папсаваў чалавеку апетыт перад вячэрай. Дзеля такіх пагоняў мы не мянялі Карлу кузава. Варта было яму з'явіцца на дарозе, і ўжо некаму карцела перагнаць яго. На іншыя машыны ён дзейнічаў, як варона з перабітым крылом дзейнічае на зграю галодных катоў. Самым мірным сямейным шарабанам карцела перагнаць яго. І нават самыя мажныя барадачы не маглі вытрываць гоначнага азарту, калі яны бачылі, як перад імі ішла у прысядку бразготная рухомая табурэтка. Хто мог уявіць сабе, што ў гэтай камічнай фігуры б'ецца вялікае сэрца гоначнага матора? Ленц сцвярджаў: «Карл выхоўвае. Ён вучыць людзей пачцівасці да вынікаў творчасці, якія заўсёды прыкрыты някіткай абалонкай». Так гаварыў Ленц, які называў сябе апошнім рамантыкам. Мы спыніліся перад невялічкім шынком і выбраліся з машыны. Вечар быў цудоўны і ціхі, барозны ў заранага поля адсвечвалі фіялетавым святлом, краі аддавалі залаціста-карычневым водсветам. На яблычна-зялёным небе плавалі воблакі, падобныя да вялікіх птушак фламінга, а між імі хаваўся вузенькі сярпок маладзіка. Арэхавы куст трымаў у сваіх абдымках змрок і прачуванне. Ён быў хвалююча голы, але ў пупышках хавалася чаканне. З маленькага шынка плыў пах смажаніны. Смажылі пячонку з цыбуляй. Наша душа заспявала. Ленц рынуўся ў дом насустрач паху, Ён вярнуўся прасветлены. Вы не бачылі такой смажанай бульбы, хутчэй, а то найлепшую з'ядуць. У гэты момант шумам падкаціла яшчэ адна машына, мы спыніліся аслупянелыя. Гэта быў Бьюік. Ён рэзка затармазіў каля Карла. Гопля, сказаў Ленц. У нас ужо часта ў такіх выпадках здараліся бойкі. З машыны выйшаў мужчына, ён быў высокі ў целе, на ім было шырокае карычневае паліто з вярблюджай шэрсці. Незадаволеным скасавураным позіркам ён глянуў на Карла, потым сцягнуў тоўстыя пальчаткі і падышоў да нас. «Якой маркі гэта ваша машына?» – спытаў ён кёстэра, які стаяў бліжэй за ўсіх да яго, а твару чалавека напамінаў салёны агурок. Мы ўсе трох нейкі час моўчкі глядзелі на яго. Пэўна, ён палічыў, што мы слесары ў выхадным адзенні, якія выехалі на чужой машыне. «Вы штосьці сказалі?» Нарэшце спытаў Ота, няўпэўнена, нібы падказваючы таму, што трэба быць больш ветлівым. Мужчына пачырванеў. «Я спытаў пра гэтую машыну», – прамовіў ён. Ленц выпрастаўся. Яго вялікі нос уздрыгнуў. Ён надаваў вялікае значэнне ветлівасці ў адносінах да сябе. Але перш чым ён паспеў адкрыць рот, раптам адчыніліся нібы ад рукі святога духа дзверцы Бьюіка, выслізнула маленькая ножка, потым паказалася тененькае каленца, затым з машыны выйшла дзяўчына і павольна пайшла да нас. Ад неспадзяванасці мы пераглянуліся. Мы раней не заўважылі, што нехта ёсць у машыне. Ленц адразу змяніў паводзіны. Ён заўсміхаўся на ўвесь рабаціністы твар. Мы заўсміхаліся ўсе разам. Чорт яго ведае чаму. Таўстун пазіраў на нас разгублена. Ён страціў самаўпэўненасць і, відаць, не ведаў, што цяпер рабіць. «Біндінг», нарэшце сказаў ён з паўпаклонам, быццам прозвішча магло яго ўратаваць. Дзяўчына падышла ўжо блізка, мы ў міг зрабіліся ветлівымі. «Дык пакажы машыну, Ота», сказаў Ленц, кідаючы хуткі позірк на кёстэра. «Чаму ж не?» – весело усміхнуўся Ота. «Я і праўда паглядзеў бы яе», – сказаў Біндінг міралюбна. «Відаць, хуткая, як чорт, так мяне абставіла». Яны ўдвух пайшлі на стаянку, і кёстэр падняў капот Карла. Дзяўчына не пайшла з імі. Статная. Яна моўчкі стаяла ў змроку паміж мной і Ленцам. Я чакаў, што Готфрыд скарыстае выпадак і завядзецца. Ён быў створаны на такія сітуацыі, але, здавалася, ў яго адняло мову. Звычайна ён такаваў, як глушэц, а тут стаяў, як маўклівы манах на адпачынку і не варушыўся. «Прабачце, калі ласка», – сказаў я нарэшце, – «мы не заўважылі вас у машыне, інакш мы не паводзілі б сябе так непрыстойным». Дзяўчына зірнула на мяне, але чаму ж, – запярэчыла яна, – «нічого дрэннага не здарылася?» «Не дрэнна, але і не зусім прыстойна. Гэтая машына развівае хуткасць да 200 кіламетраў». Яна крыху прыгнулася і всунула рукі ў кішэні паліто. 200 кіламетраў? Дакладна, 189,2. Афіцыйна зафіксавана». Яна засмяялася. «А мы падумалі, 60-70. Бачыце, вы ж не ведалі. Не, адказала яна, мы сапраўды не ведалі. Мы падумалі, што Бьюік бяжыць у два разы хутчэй за вашу машыну. Ну вось, я нагой адфутболіў адламаны сучок. У нас была занадта вялікая перавага. А пан Біндінг, мусіць, добра раззлаваўся на нас. Яна засмяялася. Вядома, у нейкі момант, але ж трэба ўмець і прайграваць, а інакш як жыць? Вядома. Утварылася пауза. Я зірнуў на Ленца. Але апошні рамантык толькі пасміхаўся торгам носам, не падаючы рукі дапамогі. Шапацелі бярозы, за домам закудахтала курыца. Цудоўнае надвор'е, прамовіў я, каб парушыць маўчанне. Так, выдатнае, адказала дзяўчына. І такое пяшчотнае, дадаў Ленц. Нават незвычайна пяшчотнае, дапоўніў я. Зноў павісла пауза. Дзяўчына, пэўна, палічыла нас ёлупнямі. Але як я не намагаўся, нічога разумнага не прыходзіла ў галаву. Ленц абнюхваў наваколле. «Печаныя яблыкі», – прамовіў ён. «Тут, здаецца, да пячонкі падаюць печаныя яблыкі. Далікатэс». Несумненно погадзіўся я, праклінаючы нас абодвух. Вернуліся кёстры Біндінг. Біндінг за гэтыя некалькі хвілін зусім перамяніўся. І он, відаць, быў адзін з тых аўтадзівакоў, хто, сустрэўшы дзе-небудзь спецыяліста, з якім можна пагутарыць, расцвітае душой. «Павечараем разам?» – спытаў ён. «А як жа?» – адказаў Ленц. Мы ўвайшлі ў памяшканне. Каля дзвярэй Готфрыд падміргнуў мне, паказваючы на дзяўчыну. «Слухай, яна табе ўраўнаважыць старую кабету, якая танцавала сёння раніцай». Я паціснуў плячыма. «Магчыма, але чаму ты змусіў аддувацца мяне аднаго?» Ён засмяяўся. «Трэба ж вучыцца, хлопчык. Няма ў мяне больш ахвоты да вучобы». Мы пайшлі да астатніх. Яны ўжо сядзелі за сталом. Гаспадыня якраз прынесла пячонку і смажаную бульбу. На разгонку яна прынесла яшчэ вялікую бутэльку гарэлкі. Біндінг аказаўся гаваруном, бурным, як горны ручай. Проста дзіўна было, чаго толькі ён не ведаў пра аўтамашыны. Калі ён пачуў, што Ота таксама ўдзельнічаў у гонках, яго прыхільнасць перайшла ўсе межы. Я прыгледзеўся да яго больш уважліва. Ён быў мажны, высокі мужчына з густымі бровамі над чырвоным тварам, крыху хвалько, крыху шумны і, магчыма, спагадлівы, як людзі, якім звычайна шанцуе ў жыцці. Я мог сабе ўявіць, што вечарам, перш чым класціся спаць, ён сур'ёзна, з гонарам і павагай разглядвае сябе ў люстэрка. Дзяўчына сядзела паміж Ленцам і мной, яна скінула паліто, на ёй быў шэры англійскі касцюм. Вакол шыі была павязана белая хусцінка, падобная да гальштука жакея. Яе валасы былі рудавата-шаўкавістыя. У светле лямпы яны пераліваліся янтарным бляскам. Плечы былі вельмі прамыя, але крыху нахіленыя, рукі вузкія, доўгія, хутчэй кашчавыя, чым мяккія. Твар быў вузкі і бледны, але вялікія вочы надавалі яму палкую сілу. Яна была вельмі прыгожая, на маю думку. Але больш нічога такога я не падумаў. Ленц загарэўся. Ён цалкам перамяніўся, яго жоўты чуб палаў як хмель. Ён выдаў цэлы феерверк ідэй і разам з біндінгам завалодаў сталом. Я сядзеў ціха, нічым не прыцягваючы да сябе ўвагі, перадаваў каму-небудзь міску ці прапаноўваў закурыць. Чокаўся з біндінгам. Гэта я рабіў даволі часта. Ленц раптам стукнуў сябе па лбе. «Ром! Робі! Несі ж наш імянінны ром!» «Дзень нараджэння?» «У каго дзень нараджэння?» – спытала дзяўчына. «У мяне?» – адказаў я. «Мяне ўжо цэлы дзень даймаюць ім». «Даймаюць? Дык вы не хочаце, каб вас віншавалі?» «Хачу, віншавання...» Это нешта іншае, дык усяго найлепшага. Я на момант затрымаў яе руку ў сваёй і адчуў яе цёплы сухі поціск. Потым я пайшоў па ром. Вялікая маўклівая ноч разлеглася вакол шынка. Скураныя сядзенні ў машыне адсырэлі. Я спыніўся, пазіраючы на гарызонт, дзе на небе абазначылася чырванаватае зарыва горада. Мне захацелася застацца тут, але мяне ўжо клікаў Ленц. Біндінгу ром не пайшоў. Это мы заўважылі ўжо пасля другой чаркі. Хістаючыся, ён падаўся ў сад. Я устаў, і мы з Ленцам падышлі да стойкі. Ён папрасіў бутэльку джыну. Шыкоўная дзяўчына, праўда? Не ведаю, Готфрид, не падумаў пра гэта. Хвілінку ён разглядаў мяне сваімі вясёлкава-блакітнымі вачыма, а потым заматаў вогненай галавой. «Навошта ты жывеш, скажы, хлопчык?» «Сам давно думаю про гэта», — отказаў я. Ён засмеяўся. «Да што ж тебе возьмеш? Нелёгкая задачка. Але зараз я спачатку разнюхаю, што агульнага ў гэтай дзяўчыны з тоўстым аўтадаведнікам». Ён пайшоў услед за біндінгам у сад. Праз нейкі час яны ўдвух вярнуліся да стойкі. Відаць, навіна была добрая, таму што Готфрид, перад якім, мусіць, адкрылася поле дзейнасці, у радасці ад гэтага трымаўся неадступна каля біндінга. Яны заказалі яшчэ адну бутэльку джыну і праз гадзіну былі ўжо на ты. Ленц, калі быў у добрым настроі, мог так забавіць, што вырвацца ад яго было цяжка. Цяпер ён проста запаланіў біндінга, і неўзабаве яны ўдвух ужо спявалі вальтанцы салдацкія песні. Пра дзяўчыну за гэтай справай апошні рамантык зусім забыўся. У шынку мы засталіся ў траіх. Раптам стала вельмі ціха, цікаў гадзіннік. Гаспадыня прыбрала са стала і позіркам добрай маці пазірала на нас. Каля печы выцягнуўся руды ганчак. Час ад часу ён сонна ўзбрэхваў, ціха, высокім голасам, нібы скардзячыся. Вецер гладзіў аконныя шыбы. Яго пошум сплятаўся з урыўкамі салдацкіх песень. Мне здавалася, што маленькі пакой уздымаецца і лунае з намі праз ночы, праз гады, міма многіх успамінаў. Настрой быў нязвыклы. Здавалася, што час спыніўся. Ён ужо здаваўся не ракой, якая выплывала са змроку і ў ім жа хавалася. Гэта было мора, у якім бязгучна адлюстроўвалася жыццё. Я атрымаў у руцэ чарку. Ром зіхацеў. Я прыпомніў пра запісы, якія рабіў учора ў майстэрні. Тады мне было крыху сумна, а цяпер ужо не было. Было абыякава. Жыві, пакуль жывеш. Я глянуў на Кёстэра. Я чуў, як ён размаўляў з дзяўчынай, але да слоў я не прыслухоўваўся. Я адчуваў мяккі пошум першага хмелю, які падаграваў кроў і які падабаўся мне, бо ён накідваў на невядомае покрыва прыгоды. У садзе Ленц з Біндінгам спявалі пра аргонскі лес. Каля мяне размаўляла незнаёмая дзяўчына. Яна гаварыла ціха і павольна, нізкім, крыху хрыпаватым голасам, які ўзбуджаў. Я выпіў. Ты ў двух зноў вярнуліся. На свежым паветры яны працверазелі. Мы зазбіраліся. Я дапамагаў дзяўчыне апрануць паліто. Яна стаяла блізка, распраўляючы гнуткія плечы. Рот у яе быў крыху адкрыты. Усмешка, нікому не адрасаваная, была звернута ў столі. Я на момант выпусціў з рук паліто. Ці былі дагэтуль мае вочы? Ці я спаў? Я раптам зразумеў узнёсласць Ленца. Яна запытальна павярнулася да мяне. Я хоценька зноў паднёс паліто і зірнуў на Біндінга, які расчырванелы і ўсё яшчэ асалавелы стаяў каля стала. «Вы думаеце, што ён зможа весці машыну?» – спытаў я. «Будзем спадзявацца. Я ўсё яшчэ глядзеў на яе. Калі ён не зусім надзейны, нехта з нас можа паехаць». Яна дастала пудраніцу і адчыніла яе. «Неяк будзе. Выпіўшы, ён кіруе яшчэ лепш». «Лепш і, пэўна, яшчэ больш неасцярожна», – запярэчыў я. Яна скоса глянула на мяне, дарваўшы позірк ад люстэрка. «Будзем спадзявацца, што ўсё будзе добра». Такая надзея была абгрунтаваная, бо Біндінг ледзь трымаўся на нагах, а я не мог так проста развітацца з ёю. «Можна мне заўтра пазваніць, каб даведацца, як справы?» Яна адказала не адразу. «Мы, ініцыятары гэтай п'янкі, несём пэўную адказнасць, асабліва я, з тым сваім ромам». Яна засмяялась. «Ну, добра, калі вам так хочацца, званіце. Захад 2796». На дварэ я адразу запісаў сабе нумар. Мы паглядзелі ўслед машыне Біндінга і выпілі на пасашок. Потым зароў наш Карл. Ён імчаў праз лёгкі сакавіцкі туман. Мы дыхалі часта, горад набліжаўся насустрач нам, огненнай хісткі ў марыве. Раптам, як карабель у моры, выплыў асветлены стракаты бар Фрэдзі. Мы кінулі якар. Золатам іскрыўся каньяк, джын блішчаў як аквамарын, а ром быў само жыццё. Мы сядзелі на высокіх сядзеннях бара, музыка плёскалася, існасць была светлай і надзейная. Сілай наліваліся нашы грудзі, забыліся няўцешнасць пустых мабляваных пакояў, якія чакалі нас, адчай будзённасці. Стойка бара ператварылася ў капітанскі мосцік на караблі жыцця, і мы плылі ў будучыню у пырсках пены.